ารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร ์ศิลปศาสตร ์สถาปัตยกรรมศาสตร ์เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ศิลปกรรมศาสตร ์เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีในระบบโควต้าประจำปีการศึกษา2555เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง31สิงหาคม2554สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-549-3613-6และ www.rmutt.ac.th รอบรู้วิชาการเชี่ยวชาญเทคโนโลยีสร้างคนดีสู่สังคม โลกที่หมุนไปเราจึงต้องหมุนตามโลกเชิญอัปเดตเรื่องราวดีๆที่ FM 89.5 วิทยุราชมงคลกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลพันธ์อาภาเวศและนิสากรไพบูลย์สินในหมุนตามเวลา สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการหมุนตามเวลานะคะกับดิฉันวิมลพันธ์อภาเวศค่ะ 11:30 นที่ FM 89.5 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลค่ะวันนี้วันศุกร์ที่19สิงหาคมนะคะก็คงเป็นอีกวันหนึ่งที่คุณฟังหลายท่านอาจจะรอคอยกันนะคะวันนี้วันศุกร์ก็คงจะมีความสุขกันนะคะพรุ่งนี้วันเสาร์มะรืนนี้วันอาทิตย์ก็คงจะได้พักผ่อนกันสำหรับคุณฟังที่ทำงานแล้วก็มีวันหยุดคือวันเสาร์วันอาทิตย์นะคะเปิดรายการกับช่วงแรกค่ะหมุนตามเทคโนโลยีค่ะเป็นเรื่องของ NASA นะคะก็พบร่องรอยน้ำไหลบนพื้นผิวดาวอังคารส่วนช่วงที่2หมุนตามเศรษฐกิจสังคมค่ะออสเตรเลียก็ยื่นขอสำรวจทองในไทยแล้วก็ปิดท้ายรายการหมุนตามโลกเด็กและเยาวชนค่ะมีเรื่องของคำเตือนวัยรุ่นเรื่องของการฉีดฟิลเลอร์บอท็อกซ์เตือนนะคะว่าเสี่ยงเสียชมติดเชื้อในกระแสเลือดแล้วก็เสียชีวิตในที่สุดค่ะ หมุนตามเทคโนโลยี เมื่อเร็วๆนี้มีรายงานนะคะว่ามีหลักฐานใหม่นะคะของ NASA ว่าพบร่องรอยน้ำไหลบนพื้นผิวดาวอังคารค่ะNASA ค้นพบหลักฐานที่บ่งชี้น้ำในสภาพของเหลวบนดาวอังคารเพิ่มโอกาสที่จะมีชีวิตบนดาวอังคารค่ะ NASA เคยพบแหล่งน้ำบนดาวอังคารเป็นเวลาหลาย10ปีแล้วส่วนใหญ่แหล่งน้ำที่พบเป็นน้ำแข็งในบริเวณขั้วโลกของดาวอังคารแต่ภาพถ่ายจากดาวเทียมสำรวจดาวอังคารของ NASA ล่าสุดนะคะค้นพบเงาดำใต้เนินเขาแล้วก็แนวกำแพงหลุมอุกกาบาตในช่วงหน้าร้อนและจะหายไปในช่วงหน้าหนาวค่ะนี่นับว่าเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่สุดที่ยืนยันว่าดาวอังคารยังมีน้ำในสภาพของเหลวอยู่ทุกวันนี้ค่ะฟิลิปคริสตันเซนนักธรณีวิทยามหาวิทยาลัยแอริโซนาก็ประกาศในเวทีสัมมนาที่วอชิงตันนะคะว่านักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าน้ำในสภาพของเหลวบนดาวอังคารจะมีเกลือเป็นส่วนประกอบสูงมากและน่าจะอยู่ใต้ผิวดาวเพราะน้ำที่อยู่บนผิวมักกลายเป็นน้ำแข็งเนื่องด้วยอุณหภูมิหนาวจัดลบ128องศาเซลเซียสบนพื้นผิวหรือไม่ก็ระเหยเป็นไอเพราะความกดอากาศต่ำจัดและชั้นบรรยากาศที่เบาบางบนดาวอังคารนะคะอันเฟรดแมคอีเวนจากมหาวิทยาลัยแอริโซนาค่ะหัวหน้าทีมควบคุมกล้องความละเอียดสูงก็กล่าวว่าลักษณะการไหลเวียนของน้ำเหมือนกับน้ำเชื่อมความข้นสูงไมเคิลเมเยอร์หัวหน้าวิทยาศาสตร์ของโครงการสำรวจดาวอังคารของ NASA ก็ระบุนะคะว่าการค้นพบครั้งล่าสุดนี้หาคำอธิบายอื่นๆไม่ได้นอกจากว่าเงาดำในภาพนั้นบ่งชี้การไหลเวียนของน้ำแมคอีเวนยังกล่าวอีกนะคะว่ามีความเป็นไปได้ที่เงาดำในภาพอาจจะเป็นพายุฝุ่นในบริเวณนั้นแต่เขาชี้ว่าพายุฝุ่นบนดาวอังคารเกิดขึ้นไม่แน่นอนมากกว่าที่จะเกิดขึ้นต่อเนื่องตามฤดูกาลค่ะทางด้านลิซ่าแพทนะคะนักชีวธรณีเคมีวิทยาจากมหาวิทยาลัยอินดิแอนานะคะก็พูดถึงสิ่งมีชีวิตบนดาวอังคารว่าอาจจะใช้ชีวิตแบบเดียวกับสิ่งมีชีวิตบางชนิดบนโลกที่อาศัยอยู่ใต้ดินโดยปราศจากแสงแต่ก็ยอมรับนะคะว่าจำเป็นต้องศึกษาจุดที่กำเนิดน้ำไหลเวียนทั้ง7แห่งเพิ่มเติมค่ะ ก็นี่ก็เป็นโอกาสแรกที่อาชญากรพบระบบนิเวศที่เอื้อต่อการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตบนดาวอังคารค่ะ และมันจะไม่มีใครทำฉันให้ดียิ่งเดิมเมื่อความปวดร้าวครั้งนั้นก็ยังวนเวียนอยู่ทุกวันที่มีและเมื่อเวลาไม่เคยจะช่วยอะไรให้ฉันลืมเธอสักทีก็ต้องทำใจว่าจากนี้ฉันคงคุ้นเคยความเจ็บและชินไปเองคนเราไม่เห็นต้องมีเหตุผลว่าเรารักกันเพราะไรดอกไม้ที่แย้มที่บ้านไม่มีใครถามว่าทำไมแต่เมื่อคนเราต้องเลิกต้องลาดอกไม้โรยราเป็นเพราะอะไรมีคำถามมากมายที่ยังค้างใจและมันจะไม่มีใครทำฉันให้ดีเมื่อความปวดร้าวครั้งนั้นก็ยังวนเวียนอยู่ทุกวันที่มีและเมื่อเวลาไม่เคยจะช่วยอะไรให้ฉันลืมเธอสักทีก็ต้องทำใจว่าจากนี้ฉันคงคุ้นเคยความเจ็บและชินไปเองวันที่ดอกไม้ที่ต้องร้อยรามันคงต้องมาถึงแต่ฉันไม่เคยเข้าใจสักทีเมื่อภาพดีๆยังคงตราตรึงมันยากเกินไปที่จะเสียมันและมันจะไม่มีใครทำฉันให้ดี ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังติดตามและฟังรายการหมุนตามเวลาที่ FM 89.5 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลค่ะ หมุนตามสังคมและเศรษฐกิจ ข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกันนะคะออสเตรเลียก็ยื่นขอสำรวจแหล่งทองในไทยนะคะเมืองแร่ทองคำไทยนั้นขณะนี้กำลังได้รับความสนใจจากออสเตรเลียนะคะได้ยื่นขออาชญาบัตรพิเศษสำรวจที่นครสวรรค์และนครศรีธรรมราชค่ะเงื่อนไขใหม่ต้องมีคนไทยถือหุ้น 51% นะคะซึ่งทางกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ก็เปิดเผยว่าราคาทองคำในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นก็มีผลทำให้ออสเตรเลียนะคะมีการยื่นขออาชญาบัตรพิเศษเพื่อสำรวจแหล่งแร่ทองคำในไทยค่ะการยื่นอาชญาบัตรพิเศษในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์และเพชรบูรณ์นั้นก็เพื่อสำรวจแร่เหล็กทองแดงและสังกะสีซึ่งพบว่าบริเวณอำเภอไผ่สาลีและอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์มีศักยภาพในการผลิตทองคำโดยมีพื้นที่ครอบคลุมประมาณ 2-3 แสนไร่แล้วก็บริษัทไทยมิเนอรัลเวนเจอร์จำกัดบริษัทลูกของบริษัทไทยโกลฟิลด์จำกัดก็ยื่นอาชญาบัตรพิเศษสำรวจแร่วูลแฟมแล้วก็แร่ทังสเตนที่อำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะพื้นที่ก็ประมาณ 200,000 ไร่สำหรับนโยบายสำรวจแล้วก็ทำเหมืองแร่ทองคำนั้นก็ออกเป็นประกาศกระทรวงเมื่อวันที่6พฤษภาคม2554นะคะกำหนดว่าบริษัทหรือผู้ที่ยื่นขอสำรวจและผลิตทองคำต้องมีคนไทยถือหุ้น 51% นะคะและต้องมีแผนการลงทุนที่ชัดเจนรวมถึงต้องวางเงินค้ำประกันการสำรวจเพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อม 500,000 บาทต่อไร่อาจจะวางเงินในรูปแบบของแบงก์การันตีได้ค่ะและต้องจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูคุณภาพชีวิตชุมชนกองทุนรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อดูแลและก็ฟื้นฟูสภาพเมืองขั้นตอนการดำเนินงานต้องนำเสนอแผนมาที่คณะกรรมการเมืองแร่จากนั้นเสนอให้รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมลงนามซึ่งระเบียบการสำรวจและทำเหมืองแร่ทองคำใหม่นั้นจะเน้นเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อมและชุมชนมากกว่าค่าภาคหลวงค่ะราคาทองคำในตลาดโลกขณะนี้ปรับเพิ่มขึ้นอย่างมากทั้งแร่ทองคำสังกะสีดีบุกวูลแฟมตะกั่วก็ส่งผลให้นักลงทุนนะคะสนใจสำรวจและผลิตแร่ดังกล่าวในไทยมากขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีศักยภาพกลางๆเนื่องจากมีความคุ้นทุนจากราคาแร่ที่มีราคาสูงอย่างไรก็ตามนะคะปัจจุบันการทำเหมืองดังกล่าวนั้นจะประสบปัญหาถูกต่อต้านจากองค์กรภาคเอกชนและปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมรวมถึงขั้นตอนดำเนินงานที่ซับซ้อนนะคะทำให้ธุรกิจเริ่มหันไปสำรวจในประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้นค่ะ เพลงนี้แต่งให้เธอจะเชื่อไหมมันอาจไม่พร้อมไม่ซึ้งไม่สวยงามเหมือนเพลงทั่วไปอยากให้รู้ว่าเพลงรักถ้าไม่รักก็เขียนไม่ได้แต่กับเธอคนดีฉันเขียนยังไงได้เธอคงเคยได้ยินเพลงรักมานับร้อยพันมันอาจจะโดนใจแต่ก็มีความหมายมันเหมือนกันแต่ถ้าเธอฟังเพลงนี้เพลงที่เขียนให้มันเป็นเพลงบนทางเดินเคียงที่จะมีเพียงเสียงเธอกับฉันอยู่ด้วยกันตราบนานๆดังในใจความ หมุนตามโลกเด็กและเยาวชน เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกันนะคะกับหมุนตามโลกเด็กและเยาวชนค่ะก็มีการออกมาเตือนวัยรุ่นนะคะเรื่องของการฉีดฟิลเลอร์โบท็อกซ์ว่าเสี่ยงเสียโฉมแล้วก็ติดเชื้อในกระแสเลือดแล้วก็เสียชีวิตในที่สุดนะคะนายแพทย์จินดาโรจนะเมธินประธานคณะอนุกรรมการประเมินและติดตามประสิทธิภาพเครื่องมือทางการแพทย์และหัตถการโรคผิวหนังสมาคมโรคผิวหนังแห่งประเทศไทยนะคะก็ได้แถลงข่าวการฉีดโบท็อกซ์และสารเติมเต็มอย่างไรให้ปลอดภัยว่าปัจจุบันกระแสความนิยมการใช้โบท็อกซ์เพื่อความงามตามกระแสเกาหลีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเห็นได้จากจำนวนผู้เข้ามารับบริการที่สถาบันโรคผิวหนังจากปกติเฉลี่ยเดือนละ10คนเพิ่มขึ้นถึงเดือนละ100คนนะคะซึ่งจะมากขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วก็อายุเฉลี่ยของผู้ใช้บริการต่ำลงเรื่อยๆนะคะอยู่ที่ 19-20 ปีประเด็นนี้ยังเป็นที่ถกเถียงกันนะคะว่าการฉีดในกลุ่มอายุน้อยจะมีผลกระทบในระยะยาวด้วยหรือไม่สิ่งที่น่าเป็นห่วงเกี่ยวกับการฉีดโบท็อกซ์แล้วก็ฟิลเลอร์ก็คือผลข้างเคียงจากการใช้โดยโบท็อกซ์จัดเป็นสารสกัดจากแบคทีเรียที่เรียกว่าคลอสตริเดียมโบทูลินัมนะคะซึ่งเป็นสารชนิดเดียวที่พบในหน่อไม้ปี๊บมีพิษต่อร่างกายค่ะมีฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของระบบปลายประสาททำให้กล้ามเนื้อขยับตัวน้อยลงไม่ถูกใช้งานจนทำให้กล้ามเนื้อรีบและหากใช้มากหรือไม่ถูกต้องก็มีสิทธิ์เข้ากระแสเลือดเสียชีวิตได้ค่ะในกรณีที่ฉีดคิ้วไม่ให้ตกหรือบริเวณรอบดวงตาหากฉีดไม่ถูกต้องหรือใช้ปริมาณมากเกินไปหรือใช้สารไม่มีความบริสุทธิ์พออาจจะส่งผลต่อสายตาให้เห็นภาพซ้อนหรือหนังตาตกจนส่งผลต่อการมองเห็นสุดท้ายก็ทำให้ใบหน้าผิดรูปค่ะโดยเฉพาะการฉีดบริเวณกล้ามเนื้อคออาจจะส่งผลให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงและลุกนั่งได้ลำบากค่ะและการฉีดที่กล้ามเนื้อน่องต้องระวังในเรื่องของอาการแทรกซ้อนเรื่องการปวดเมื่อยเกร็งมากขึ้นนอกจากนี้นะคะการฉีดสารดังกล่าวเข้ากล้ามเนื้อบ่อยๆนั้นมีผลให้กล้ามเนื้อบางลงค่ะดังนั้นการฉีดโบท็อกซ์จำเป็นต้องมีข้อบ่งชี้ที่เหมาะสมต้องมีแพทย์ที่เข้าใจเรื่องระบบกล้ามเนื้อและมีประสบการณ์คุณภาพของยาต้องดีมีความบริสุทธิ์สูงปัจจุบันนะคะก็ได้มีการจัดการประชุมเชิงทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อให้แพทย์มีความรู้เพราะแม้แต่เป็นแพทย์ผิวหนังก็ถือว่าเป็นเทคนิคที่ยากที่จะฉีดสารเหล่านี้ให้ปลอดภัยค่ะก็มีการเตรียมจัดงานครบรอบ36ปีสมาคมแพทย์ผิวหนังที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนค่ะโดยจะมีการรวบรวมความรู้ความสวยงามที่ปลอดภัยไว้มากมายพร้อมเปิดบูธตรวจสภาพผิวพร้อมทั้งคำแนะนำเรื่องโบท็อกซ์สารเติมเต็มฟรีอีกด้วยนะคะค่ะก็รอแล้วกันนะคะในช่วงของวันที่14ถึง16ตุลาคมนี้ค่ะ จะเดินทางตามดาวสักทีดาวนำทางให้